1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groep van 50 tot 100 mensen heeft afgelopen avond voor onrust gezorgd in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zijn bekogeld met eieren en met vuurwerk. Ook werden er vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Volgens de politie is het al een paar dagen onrustig in de wijk. De rust in Overvecht is weer teruggekeerd en er zijn geen aanhoudingen verricht vanavond. In Os woedt al een hele dag een grote brand in het distributiecentrum. De brand brak rond 4:30 afgelopen ochtend uit. Brandweer heeft grote moeite om de vlammen onder controle te krijgen. Het blussen duurt zo lang omdat de brand woedt in een grote koelcel. Daardoor bevriest een deel van het bluswater, wat het blussen moeilijk maakt. Bij de brand komt ook veel rook vrij. Een aantal buurtbewoners moet daarom de nacht ergens anders doorbrengen. De grote rookwolken van de brand zijn tot enkele tientallen kilometers afstand nog te zien. Willem II promoveert naar de Eredivisie. De club uit Tilburg speelde met 1-1 gelijk tegen FC Dordrecht. Bij Rode JC werd ook feest gevierd vanwege een mogelijke promotie. Maar door gelijkspel bij FC Groningen Telstar is dat nog onzeker. In het stadion was even verwarring omdat de stadionspeaker een foute uitslag omriep. Volgens hem kwam dat door slecht internet op het veld. Rode JC kan volgende week in de wedstrijd tegen FC Groningen alsnog een promotie naar de Eredivisie binnenhalen. Buschauffeurs in Twente mogen maandag niet gaan staken. Vervoerder Arriva heeft de aangekondigde staking via een kort geding bij de rechter tegengehouden. De chauffeurs zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Aanpassingen die zouden worden gemaakt in de roosters zijn nog niet doorgevoerd door Arriva. Het weer vannacht helder met een graad of 7. Komende ochtend droog met wat zon. Later stapelwolken, 's middags buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Zondag op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, ik zit hier met twee dames, Vanessa en Roos. Jullie hebben op dezelfde school gezeten, hè? Klopt. Ja, kwamen we net achter in Groningen. Ja, Rijksuniversiteit, de master journalistiek. Ja, en jullie gingen toen nog even in de lift met elkaar in gesprek over welke docenten er nog zouden zitten. Ja, daar kwamen we niet ver mee. Luister, ik ben die tijd, niet die tijd, maar de docenten, ik ben dat allemaal een beetje vergeten. Ik heb wel heel veel gezichten, maar niet echt namen. Nee. En ja, ik denk ook altijd, hoe lang is het nou geleden? Ja, volgens mij, het is voor mij al 16 of 17 jaar. Dat is echt... Ja, en bij jou, Vanessa? Ik begon 11 jaar geleden, 2013. Mm. Dus is lang. Ja, is lang. Ja. Lifetime ago, zeg ik. Ja, zo voelt het echt. Maar het was echt heel leuk, Groningen. Ik zou iedereen aanraden. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Redouan Aitwarg. Welkom bij Vink. Ik praat iedere week met 2 of 3 podcastmakers. En deze week zijn dat Vanessa en van de podcast Onze Ouders. En Roos van de Achterklap podcast. Fijn dat jullie er zijn. Dit is Vink, aflevering 241. Ja, 241 alweer. Kunnen we alleen maar van dromen, denk ik. Ik weet niet. Ja, klopt. En ik heb eigenlijk nog niet zoveel afleveringen. Nee, wij ook niet. Ja, ik heb ze niet alle 241 gemaakt. Want normaal hoor je Misha Blok hier op dit tijdstip. Alleen Misha die is even lekker op vakantie. Dus ik neem het even over voor de komende nog 1 week. Ik heb het 2 weken in totaal. Maar het gaat niet over mij, het gaat over jullie. Vanessa, mm-hmm. Jij bent journalist, dagvoorzitter, podcastmaker. Je bent opgegroeid in een eenoudergezin en had een hele lange tijd het idee dat dat niet perfect was. Mm-hmm. Je besloot voor je podcast met mensen in gesprek te gaan over de relatie met hun ouders. En je ontdekte, ieder huisje heeft zijn kruisje. En je ontdekte ook, eigenlijk kom ik uit een heel liefdevol gezin. Ja, dat is echt een mooie samenvatting van hoe ik mijn leven heb ervaren. Ja. Ja. En Roos de Ridder, jij maakt de Achterklap podcast voor nu.nl. Wat je daar nog meer doet zijn explainers. Vooral hele lastige materie proberen te uit te leggen in twee à drie minuten. Jullie hebben in de nieuwste podcast best wel veel aandacht voor het Songfestival en voor Joost Klein. Ja, klopt. En de Achterklap, dat is denk ik binnen nu.nl echt wel een begrip geworden. Maar niet iedereen kent de Achterklap. Even heel kort en krachtig, wat is dat, de Achterklap? Ja, je moet het eigenlijk een beetje zo zien. Nu.nl heeft allemaal verschillende rubrieken. Dus algemeen, binnenland, economie, sport. En ze zijn ook al super lang bezig met... Achterklap is daar ook één van. Dus het is een soort begrip. Ik weet niet of mensen dat echt zo zien, maar het is eigenlijk gewoon entertainment nieuws. En onder achterklap zie je dan vooral geboortes, huwelijken. En ja, dus het merk achterklap is dan heel sterk. Dus daarom hebben we het de achterklap podcast genoemd. Ik zie het zelf meer een beetje als entertainment nieuws. Ja, en het werkt. En het werkt. En wat werkt moet gewoon blijven. Ja, want ik denk, ja, dat zo zien wij het. En ook op de site zie je dat het superveel wordt gelezen. Het is toch een stukje balans. Mensen hebben geen zin in alleen maar slecht nieuws. Ja, jullie hebben het best wel vaak over het Songfestival. En ook over Joost Klein. Vanessa, jij zou Joost Klein best wel graag in je podcast willen hebben, toch? Ja, supergraag. Waarom? Omdat hij een mooi verhaal heeft. Hij heeft daar ook een nummer over gemaakt, maar op zijn 12e is zijn vader overleden. En een jaar later, toen hij 13 was, overleed zijn moeder. Dus dan ben je op je 13e al wees. Nou, in onze ouders praat ik dus met mensen over hun ouders. Maar hoe is dat als je op zo'n jonge leeftijd al wees bent? Ja, dat zou ik wel echt heel graag willen horen. En ik zou dan ook willen weten, wie heeft je dan opgevoed? Zoveel vragen aan Joost Heel Klein. Veel, ja. Maar ik weet dat hij nu druk is. Maar hij staat bovenaan mijn lijstje. Volg je hem nu ook wat vaker? Nu hij sowieso op jouw lijstje staat. En nu hij ook naar het Songfestival gaat. Is het iemand die je nu een beetje aan het volgen bent? Wat hij doet en wat zijn uitspraken zijn? Want hij heeft wel best wel wat uitspraken gedaan. Ook in jullie podcast, toch? Nou, hij is super moeilijk te interviewen, dus dan misschien niet. Maar ik weet dat Lara, ik maak dus de podcast niet alleen. Maar hij maakt overal, in ieder geval nu, eigenlijk een geintje van. Ja. Ja, maar ik wil hem ook niet nu. Nu moet hij lekker Eurovisie Songfestival doen. Over een paar maanden, dan ga ik hem echt bij de kraag grijpen. En dan, wie weet. Ja, luister, ik ben Vanessa Akka, ik laat dingen lukken. Ik heb hier vertrouwen in. Laat dingen lukken. Jij laat dingen lukken. Dit is de vibe die we moeten hebben hier in de nacht. Ja. Zijn die trouwens nachtmensen of niet? Want voor mijn gevoel is het gewoon 2 uur 's middags of zo. Ik heb een dochter van 5. Ik lig normaal om 11:30 in mijn dus bed. Dus je doet heel erg je best om nog wakker te blijven? Ja. Het gaat best goed nu, maar ik heb cola gedronken. Oh ja. En Vanessa? Ik ben wel een nachtmens. Ja, jawel. Ik weet niet, vandaag had ik al een beetje van moe. Maar nu ik hier eenmaal zit, ik ben echt een nachtdier, weet je. Mij moet je niet voor 10 uur wakker maken. Nee. En dit is voor jou denk ik ook best wel een vertrouwde omgeving. Zo'n radiostudio. Je hebt best wel lang radio gemaakt voor Phonics onder andere. Ja, klopt. Ik vind radio altijd. Ik vind denk ik radio en ook podcast dan nu het leukste medium. Ik vind het fijn dat je kunt praten, dat mensen je dus niet direct zien. En dan voel ik me dus vrij, want dan kan ik gewoon volledig mezelf zijn. Ja. Ja, en op tv heb je dat minder? Dat je volledig jezelf kunt zijn? Ik ben nog steeds mezelf. Maar ik ben dus iemand. Ik wil er dan echt goed uitzien. Dus mijn make-up moet kloppen. Mijn haar moet kloppen. Alles, mijn outfit moet kloppen. En op radio heb ik dat minder. Minder het gevoel dat alles aan de buitenkant ook moet kloppen. Ja. Maar voel je je dan ook zit je even goed in je vel, al maak je radio dan televisie bijvoorbeeld? Oh, ik vind het allebei even leuk, denk ik. Ja, ik vind het allebei even leuk, maar ik krijg dus meer stress van tv of video's maken dan dat ik van radio maken. Ja. Want dan voel ik me gewoon wat vrijer. Ja. Ja. Jij maakt de podcast helemaal zelf en de gesprekken zijn sinds eind maart te beluisteren op Spotify. Apple Podcast, YouTube. Go on. Nee, dat is het. Ja, okay. Ook misschien binnenkort een eigen site, een eigen app. Nee, wow. De rustig, Vanessa rustig. Akka laat het lukken Ja, precies. Het is wel een term nu, hè? Ja, toch? Ja, ik maak het helemaal zelf. Ja. Hoe ben je begonnen? Ik bedoel, je stond op, je dacht bij jezelf... Hey, dit is misschien iets wat ik goed kan, wil doen en waar ruimte voor is. Hoe begon jouw journey, zeg maar? Voor mij is het 3 jaar geleden begonnen. Dus 3 jaar geleden, toen stopte ik net bij Phonics als radiomaker en als presentator en alles daar. En ik had heel erg het gevoel dat ik een podcast wilde maken, maar ik wist nog niet waarover. Wat heb ik gedaan? Ik ben op reis gegaan naar Portugal. Mm-hmm. Ik heb een enkele reis geboekt en ik zei tegen mezelf, ik kom pas terug als ik een idee heb voor een podcast. En in diezelfde periode gebeurde eigenlijk heel veel in mijn leven op persoonlijk vlak. Want mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik 12 jaar was. En toen werd ik dus al bijna 30. Ik had mijn vader al 18 jaar niet meer gezien. En dat begon te borrelen. Ik werd nieuwsgierig naar hem. Dus ik heb hem uiteindelijk ook gezocht. Ik heb hem gevonden. Ik ben op gesprekken met hem gevoerd. Dat gaat snel. Je hebt hem gezocht, je hebt hem gevonden. Ja. Dat, dat, Hoe begon je? Want je hebt hem 18 jaar niet gesproken. Ja, klopt. En je wist ook waarschijnlijk niet waar hij was. Niet precies. Nee. Dus dan begon jij met je zoektocht in Portugal naar waar je vader is? Of begon jouw zoektocht al hier in Nederland? Het begon in Nederland al. En ik heb hem gewoon gezocht via Facebook. Ik heb gewoon gezocht via Facebook zijn naam. Verschillende namen geprobeerd. Ik heb dit zelfs samen met een vriendin gedaan. En opeens had ik hem gevonden. Want jij bent Vanessa en jij en ik laat het lukken. Dus ja, ik ging hem gewoon zoeken en toen had ik hem gevonden. Ik heb hem toegevoegd. Maar je weet toch, ouders en Facebook en dat soort dingen. Dus ik wist al, als je geen vrienden bent en zo, dan komt het in die andere map. Ja. Dus niet in de algemene map. Overige berichten of zo. Ja, overige berichten. Dus ik had al zo'n gevoel van, dit gaat niet helemaal goed. Maar ik zit te scrollen op zijn Facebookpagina en ik zie opeens een telefoonnummer. Ik heb hem in de avond, op een zondagavond, heb ik hem een bericht gestuurd. En ik dacht, als ik de volgende dag in de ochtend geen bericht heb, ga ik hem gewoon bellen. Dus ik heb hem gewoon gebeld. En toen nam hij op. En toen zei hij, hallo. En zei ik, hallo, dit is Vanessa. Je hoorde gewoon de error. Vanessa wie? En mijn vader en ik, en ook met mijn moeder, we spreken allebei hetzelfde Ghanese dialect. Dus ik begon in ons dialect te praten. Ik zeg, ik ben het, Vanessa. Zodat hij zeker wist dat ik het was. Ja. Door de telefoon hoorde ik eigenlijk de verbazing en de verbazing eigenlijk hoorde ik gewoon in zijn stem. Wauw. Mm-hmm. En toen ben ik de volgende dag naar België gereden. Want hij woonde in België. Mm-hmm. Ja. Ja. Oké, eenmaal in België aangekomen, je zag hem. Ja, was wel emotioneel. Ja. Ja, ik weet niet. Ik was heel zenuwachtig de hele reis ernaartoe. Ik dacht, oké, ja, ik had natuurlijk nu wel wat foto's gezien. Dus ik had een goed beeld van hoe hij eruit zag. En hij had ook helemaal boodschappen gedaan. Hij ging Ghanese voor mij koken. Dus wist ik van tevoren. En ik vloog gewoon in zijn armen. En alles was gewoon weer goed? Eventjes. Ja, op dat moment was alles even goed. Het was raar, want... Kijk, ik ben opgegroeid met mijn moeder. En als je moeder de hele tijd ziet, dan zie je niet meer dat je op haar lijkt. Maar toen zag ik mijn vader. Ik schrok me dood. Ik en mijn broers, we lijken zo erg op hem. Het was gewoon eng. Dus ik zag opeens herkenning, zijn ogen, zijn mond, gewoon alles. Het was eng, man. Het was raar. Heb je nu nog contact met hem? Ja, we hebben wel contact, maar minimaal. Minimaal. Ja, het is, ja. Daarna ben je naar Portugal gegaan om na te denken over... Oké, ik moet nu... met een podcast-idee terugkomen. Ja. Dus waarom Portugal? Ik was al eerder naar Portugal geweest en ik vond dat gewoon heel mooi. Ik had Lissabon en Porto gezien en nu wilde ik gewoon de Algarve bekijken, want ik heb gewoon gehoord dat het mooi was. Het was echt prachtig. Ik wilde ontspanning, ik wilde zonzeestrand en gewoon chillen. En daar, weet je wel, toen had ik dus vlak daarvoor mijn vader ontmoet. En ik had gewoon tijd nodig om dat allemaal te verwerken. En tijdens die reis raakte ik gewoon steeds in gesprek met mensen. En constant ging het over ouders. Ik hoorde de niet rare verhalen, maar gewoon de meest bijzondere verhalen. En toen dacht ik opeens, als dit mijn verhaal is, maar dit is jouw verhaal, dan valt mijn is nog mee. Opeens zag ik mijn hele leven in perspectief. Ja. En toen dacht ik van, ik heb altijd met dat idee rondgelopen van, mijn gezin is niet perfect, mijn gezin is niet goed, want hè, er mist iets. Terwijl ik zoveel andere verhalen hoorden waar twee ouders bij elkaar zijn, maar er is geen liefde. Of er is alleen maar ruzie en drama. Ik had nooit ruzie of drama in mijn huis. Bij ons was het gewoon rust, regelmaat, reinheid. Ik kwam echt daar ook tot het besef van, wow, er zijn echt veel mensen met allemaal verschillende verhalen, zo uiteenlopend. Toen klikte het. En toen dacht ik, hier wil ik iets mee. Wauw. Roos, heb jij de podcast van Vanessa beluisterd? Zeker. En wat vond je ervan? Nou, ik vond het heel mooi en persoonlijk en kwetsbaar eigenlijk. Moet ik zeggen, want jij bent ook heel kwetsbaar. Jij vertelt ook je hele verhaal. Mm-hmm. En over je sterke moeder. Maar de gasten zijn ook wel heel open, zoals Meluska. Die vond ik ook heel... En ook in de minder mooie dingen, dat vond ik ook mooi van haar. Ja. Ja, ik denk dat dat ook het doel is van de podcast. Om juist diepgang te creëren met de mensen. En wees gewoon open. Ik ben zelf ook open over dit stuk dan van mijn leven. Zodat de gasten ook open durven te zijn. En ja, we hebben gewoon een gesprek daarover. Je hoeft je nergens voor te schamen. Ja, nou, dat kwam er helemaal uit. Gelukkig. Je begint je podcast ergens minuut 5, 6... Mm-hmm. Met de vraag, of wie lijk je het meest? Mm. Je vader of moeder? Ja. Yeah. Ik wilde je die vraag ook stellen, maar ik denk dat je daar al een antwoord op hebt gegeven. Net. In de podcast? Dit gesprek met mij. Oh, want ik vraag ook, wie ben jij? Je vader of je moeder? Ja. En heel specifiek, wie ben jij? Dan mag je zelf invullen of het over uiterlijk of innerlijk gaat. Ja. En net had jij het voornamelijk over uiterlijk. Mm-hmm. Jij lijkt heel erg op je vader. Mm-hmm. Maar als ik je vraag, wie ben jij, vader of moeder? Dan moet ik wel zeggen, mijn moeder. Je moeder? Ja, zij heeft gewoon de grootste gedeelte van mij. Zij heeft altijd eigenlijk voor mij gezorgd. Dus ik denk dat ik heel veel van haar heb. Mijn moeder is heel grappig, heel gevat. Ze is heel creatief met taal. Slim ook. Ik denk dat ik zeker ook mijn moeder ben, ja. Ja. En jij, Roos? Ja, vond ik lastig. Ik heb hier natuurlijk over nagedacht, omdat ik die vragen had gehoord. En je dacht, waarschijnlijk komt die ook kant op. Ik vind het moeilijk. Ik zou zeggen, allebei of misschien allebei niet, hoorde ik ook al iemand zeggen. Ik kan wel, zoals mijn vader, ben ik ook best wel conflictvermijdend. En heb ik geen zin in gedoe. En dat zie ik bij hem ook wel, weet je, of besluiteloos. Mm-hmm. En van mijn moeder, die is wel, nou, misschien nog wel meer. Die laat echt niet over zich heen lopen. Ik denk dat ik dat eigenlijk nog meer doe. Dus ja, lastig. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ik vond het een hele moeilijke vraag. Ja, echt? Maar jij dan, Redouan? Ik denk ook wel mijn moeder. Ja? Ja. Ja, ik denk het ook wel. Dat komt omdat echt super sociaal. Kent heel veel mensen. houdt altijd van gezelligheid. Maar ook super straight to the point. Zegt wat ze vindt, wat ze voelt. Mm. Wat ze wil. Hoe ze denkt. En zo ben ik eigenlijk ook wel. En mijn pa is meer, it's all good. Het komt allemaal goed. Weet je wel? Als hij het vliegtuig moet halen en het vliegtuig vliegt over 3 uurtjes... en hij is nog niet daar om in te checken. He doesn't care. Het komt allemaal wel goed. Of het komt niet goed. I don't give a shit. Dat is een beetje zijn mentaliteit. En ik ben juist heel erg. Ik sta 4 uur voordat ik ergens moet zijn. Sta ik al klaar. En ben ik helemaal ready to go. Weet je wel. Wow. Ja. Wow. Ja, ja. Stressleven. Ja, nee. Soms wel. Soms wel. Op bepaalde punten wel. Ja. Nee, dat herken ik niet. Nee. Oké, cool. Ik heb iets van jouw show meegenomen. En dat wil ik even laten horen. Maar voordat ik daar me ga settelen, ga ik het eerst uitpraten met mijn vader. En dan ga ik hem eindelijk vragen waarom. Fakka. Ja. Nee, oké. Okay, nee. Waarom? Mm-hmm. Maar hij sneed me de pas af door eigenlijk al. En ik had me helemaal op voorbereid, weet je wel. Dus ik had me gepompt. Had je hem daarvoor niet meer gezien? Nee. Nee. Dus ik had hem 12 jaar niet gezien. Mm-hmm. En helemaal mentaal voorbereid om dat gesprek aan te kunnen gaan. Ik dacht van, ik ben volwassen, ik kan het. Maar nee, het is niet gebeurd. Want hij sneed me de pas af door meteen al te zeggen van... Hey, het is niet goed om naar het verleden te kijken, hè? We moeten vooruit roeien. Ja, ik ken dat. En toen werd ik gewoon weer helemaal gewoon de dochter. Dus we namen gewoon... allebei die rol aan. Zoals we die van vroeger kenden. Mm-hmm. Dus ik was helemaal niet meer die volwassen vrouw... die verantwoording komt vragen. Maar je werd gewoon weer de dochter. Ja. Dus toen heb ik het niet gezegd. Maar pas als volwassene, toen ik echt een stuk ouder was... ergens in de 30, ik denk dat ik al kinderen had gekregen... dat ik toen wel tegen hem heb gezegd van... Hey, ik vond het niet oké. Okay. Ik vond niet oké dat we alleen contact hadden over mijn schoolcijfers. En later toen ik werk had over hoeveel ik verdiende. Mm. En hoeveel ik kon bijdragen om te helpen. Mm. En verder dat het nooit ging over mij of hoe het met mij ging. Of de dingen waar ik nog vragen over had of zo. Dat vind ik niet oké. Okay. Maar ik vergeef u. Dit was jij in je tweede aflevering in gesprek met presentator en journalist Milushka Meulens. Mm-hmm. Hoe vond je dat gesprek met Milushka? Want hier is ze echt heel openhartig en petje af, in dit geval even muts af, want dat heb ik nu even op mijn hoofd. Hoe jij je gasten zo openhartig krijgt. Ik denk dat als je ja zegt tegen de Onze Ouders podcast om daarin te komen, dan weet je al dat dan ben je denk ik al de fase voorbij dat je je schaamt voor je ouders of voor hoe je bent opgegroeid. En want dat vertel ik ook van tevoren als ik het voorgesprek heb. Dan vertel ik ook echt van ja, we gaan wel diep. Het duurt een uur lang. Ik ben ook open. En ja, ik denk dat iedereen die ja zegt, weet dat. En durft dat dus dan ook. Milushka, die was heel open tijdens dit gesprek. Wat verbaast je zo heel erg aan het gesprek met Milushka? Ik ga je het vertellen. Deze opname heb ik dus 2 jaar geleden gemaakt. Oh ja? Ja. De eerste 3 afleveringen zijn al 2 jaar geleden opgenomen. Maar toen was ik dus zelf nog niet eens klaar om het te delen. Oh, wauw. En ik heb het dus nu pas eind maart heb ik de eerste aflevering gedeeld. En waarom heb je, je was niet klaar, zeg je, maar waarom heeft het zo lang geduurd? Waar wacht je op? Ik weet het niet. Ik had het soort van in de ijskast gezet met het idee van ja, misschien is het niet goed genoeg. Gewoon onzekerheden. Gewoon echt typische onzekerheden. Misschien is het te eng. Iedereen gaat alles van me weten. En dat werd ook door de mensen om me heen heel erg tegen mij gezegd. Maar mijn moeder die gaf me echt groen licht. Die zei van Vanes, go for it. Je bent mediamaker. Als dit is wat jij wilt vertellen en dit op je hart ligt, ga er vooral voor. En ik had gewoon op een gegeven moment had ik het weer opnieuw geluisterd. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk nog steeds heel erg mooi. En toen heb ik het opeens wel gedaan. Van alle dingen georganiseerd. Een fotoshoot, een intro, tune, zeg maar. En toen dacht ik, ik ga het wel gewoon doen. Dus als je me vraagt, wat vond ik er het mooiste aan? Ik zeg je eerlijk, het is al zo lang geleden opgenomen dat ik me dat niet eens herinner. Ik herinner alleen het gevoel dat ik had. Het gevoel dat ik had is gewoon, ik vond het één heel fijn dat ze er was, want haar kende ik nog niet persoonlijk. En ik vond het gewoon heel fijn dat ze zo open was. Ja. Ja. Je zegt, je hebt er 2 jaar geleden opgenomen. Mm-hmm. Dit is de 2e aflevering. Hoeveel staan er nu online? 3. 3. Mm-hmm. Dus nu ben je eigenlijk een beetje door je voorraad heen. Ja. Ga je voor de 4e, 5e en 6e misschien? Ja, ik heb al opgenomen. Ah. Ze komen zondag online. Oh, wauw. Kijk. Nice. Zondag. En met wie? Lize Korpershoek heb ik. Zij is ook gewoon mediamaker. En haar partner is Tim Hofman, onder andere. Maar zij is gewoon mediamaker en doet gewoon ook van alles. En zij heeft ook echt een heel bijzonder verhaal. Want haar vader is overleden toen ze 5 jaar was. Maar haar vader heeft 10 jaar kanker gehad. Dus zij heeft altijd een zieke vader gekend. En toen ging hij eigenlijk ook nog eens dood toen zij super jong was. Ja, heftig. Ja. En toen kwam haar moeder in een depressie. Wauw. Ik had eigenlijk nog vragen over Milushka. Ik weet niet, had ik gelezen dat zij een rolmodel was voor jou vroeger in een interview? Klopt dat? Ja. Was het dan niet extra bijzonder om met haar te spreken? Ja, ik dacht, ze zegt ja tegen mij. Ik zeg eerlijk, ik was zo blij. Nee, weet je, de aanleiding om haar uit te nodigen, ik keek toen heel veel Dream School. En zij was toen net in Dream School geweest. Ik had gewoon een lijst gemaakt van mensen die ik interessant vond. Want steeds kom je iets tegen. En zij was in Dream School ook heel open geweest over haar ouders. Dus zij stond gewoon echt bovenaan mijn lijstje. Ja, en ik heb haar gewoon benaderd. En het klopt, zij was een rolmodel, omdat ze toen vroeger had zij, of zij heeft heel lang het jeugdjournaal gepresenteerd. Ja, ja. Dus toen keek ik naar, dacht, hey, wie is dit? Oh, ze leuk. Dat is inderdaad ook mijn presentatrice van het jeugdjournaal. Ja. Ik bedoel, als je zegt jeugdjournaal, dan is het meteen Milushka waar ik aan moet denken. Ja, ja, maar dat doet ze nu al een hele tijd niet meer. Inmiddels is ze auteur. Ze heeft meerdere boeken geschreven, kinderboeken. Ja. Ja. Toen je in Portugal was, toen sprak je waarschijnlijk ook met Portugezen over ouders. Nou, of heb je dat helemaal niet uitgeprobeerd daar in je onderzoekfase? Ik sliep veel in hostels. Ja? En in hostels kom je alle soorten mensen tegen. Oké, nog beter. Want mijn vraag gaat over, merk je dat ouders uit verschillende landen anders omgaan met hun kinderen? En andersom dat kinderen uit verschillende landen andersom gaan met hun ouders? Ik weet niet zeker of ik die conclusie kan trekken. Maar wat ik wel kan vertellen is, ik merkte gewoon dat iedereen, ook de mensen waarvan je het misschien het minst of niet verwacht, iedereen had een bijzonder verhaal. Ik kwam opeens een meisje tegen die op dat moment in Portugal was, 28 jaar. Zij was geadopteerd toen ze 1 jaar of 7 was, samen met haar zusje, door Amerikanen. Ze komt eigenlijk uit Nicaragua. Geadopteerd dus door Amerikanen. Die Amerikaanse ouders gingen na 1,5 jaar uit elkaar. Zij woonde bij haar vader. De zusje kwam bij die moeder terecht. En zij was er net achter gekomen dat haar moeder nog leefde. Want zij dacht dus dat haar moeder dood was. Wow. Zij had haar moeder. Dus ik ontmoet haar in Portugal. Terwijl zij een week daarvoor haar moeder in Spanje voor het eerst weer na wat 15 jaar ontmoet had. Nou, dat soort verhalen. Wauw. Ja. Bizar. Ja, dan snap ik wel dat je er nog echt een paar afleveringen uit kunt persen. Want je hebt zoveel inspiratie opgehaald. En ik denk inderdaad op het moment dat mensen tegen je ja tegen je zeggen, dat ze inderdaad al voorbij die fase zijn van ik weet niet of ik het echt wil vertellen of niet. Nee. Ja. En het is ook helemaal niet de bedoeling om je ouders te bashen. Ik denk, je ouders zijn gewoon mensen. Op een gegeven moment ik heb heel lang gedacht dat je superman, supervrouw, ze moeten alles perfect doen. Nou, die masker valt op een gegeven moment. En dan besef je ook, ach, mijn ouders zijn ook gewoon mensen. Dus je kan dingen veel beter in perspectief zetten. Het is ook niet om ze belachelijk te maken. Maar ja, ze hebben ook fouten gemaakt. En daar moeten we het ook gewoon over kunnen hebben. Ja even tot slot. Ik vrees dit nu al, bij mijn dochter. Oh ja? Ja, tuurlijk. Ja. Ergens denk je, ja, om het dan maar grof te I'm gonna fuck her up one way or another. Ja. En dan, ja, dat gaat natuurlijk een keer terugkomen. Maar goed, dat besef, ja, dat denk ik wel. Ze is nog 15. Ze is nog 5. Okay. Nee, ze is nog maar 5. Oh, dus 5. Nu nog niet. Oh, ik dacht maar, 15. Nee, maar uiteindelijk ga ik natuurlijk inderdaad iets doen wat haar op een of andere manier voor haar minder is of waar ze last van krijgt. Ja, ik denk het met mijn beste bedoelingen, want ja, je doet allemaal maar wat. Maar dat is dus eigenlijk ook wat ik heb beseft. Ik was heel lang ook boos op mijn moeder en alles en iedereen. En toen besefte ik, ze heeft het echt met de beste bedoelingen gedaan. Ja. En daar ben ik dankbaar voor. Ja, en klopt de term, want ik ben net vader geworden, 2 weken. Klopt het? Dankjewel. Klopt de term, klopt het wat ze zeggen? Dat je je ouders beter gaat begrijpen zodra je zelf ook een ouder wordt? Absoluut, ja. Ja? Meteen, ja. Oké. Okay. Zeker. Veel meer begrip. Ben jij al ouder? Nee. Nee? Oké. Okay. Nog niet. Oké. Okay. We gaan zo meteen naar muziek. Mm-hmm. Maar je zei net al van je wil de ouders niet. Het is niet de bedoeling om ze te bashen of zoiets. Mm-hmm. Maar wat is je echte boodschap dan? Wat wil je overbrengen? Mijn echte boodschap is gewoon vooral ieder huisje heeft zijn kruisje. Dus je kan denken, zeker ook als je bent opgegroeid met misschien maar 1 ouder, of als je ouders jong bent verloren, of wat het verhaal ook is, ieder huisje heeft zijn kruisje. Dus je kan kijken naar de buurman en of je buurmeisje en denken dat ze het perfecte leventje hebben. Is niet zo. Het bestaat niet. En dat wil ik overbrengen met de podcast. Oké. Okay. Dankjewel, Vanessa. Jij hebt ook gekozen voor een bepaalde plaat. Daarmee gaan we eigenlijk echt even de rust opzoeken. Je hebt gekozen voor Jess Karras. Mm-hmm. Samen met Toon Stip. Waarom dit nummer? Het nummer heet Meet You at the Bar. En ik heb dit nummer gekozen omdat ik ging toen een intro track maken, zeg maar, voor de podcast. En ik wilde een bepaalde sfeer neerzetten. Ik wilde een sfeer neerzetten dat je, zeg maar, in een luxe rooftopbar bent. En dat je dus warm binnenkomt. En daar wil je altijd relaxen. En ja, zo'n nummer is dit. Ik voel je met een cocktail. Juist. Oeh. Dat je ontspannen bent en bepaalde gesprekken gaat voeren. En je weet nooit welke kant dat gesprek, waar dat naartoe gaat. De zon gaat een beetje onder. Ja, zo'n briesje in toch. Je linnenbroek. Ja, een linnenbroek. Rob, wat is met jou? Slippers. Weinig kleren. BA. Ik met een linnenrok. Oké, is goed, Vanessa. Goed, zometeen Roos, maar nu eerst. Met You at a Bar. Met you at a bar, saw me from the start, but you had a girl on your arm. You was kinda tall, shoulders kinda broad, looking in my eyes the whole time. Let me tell the truth, I was feeling you, even when I knew the end game. Had me by the door, said you wanna go, I said I don't know. It's easier to let me fall into the lie, and I don't know why. It's easier to hang on to mixed messages while I'm on standby. So bye-bye, my love, my love. Make it easy, pack up all your things and go. Sensual seduction was in your eyes. You know I analyzed, oh. I guess the liquor put you on a pursuit, and it must have made you forget that I gave girl the boo. Told the waitress come and pour up that 1942, so I can show you how I feel about you. I'm single, And I ain't looking for love, but you's a real woman. Girl, I'm down to have fun with no attachments. I'm just being straight up. And if you cool with that, you know what's up. No feelings, baby. Let me fall into the light. To mix messages while I'm on standby. So bye-bye, my love, my love. Make it easy. Pack up all your things and go. My love, my love. Is that easy? Pack up all your things. Heerlijke plaat tussen 1 en 2 hier op Radio 1. Ja, zeker. Jess Garris, Tone Stitt, Met You at the Bar. En Vanessa die gaf net heel mooi aan wat de vibe is wat dat bij dit nummer hoort. Hm, ja, ja. Ik ga de rock toch niet accepteren. Ik ga toch wel voor de linnenbroek, Vanessa. Oké, ja, is goed. Jij mag die linnenbroek. Oké, goed. Je luistert naar de podcast Gids van Nederland. Ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze week zijn dat Vanessa van de podcast Onze Ouders en Roos de Ridder van de Achterklap podcast. Roos, jij maakt explainers bij nu.nl. En de Achterklap podcast is je eerste podcast. Je maakt hem voor nu.nl samen met Michiel Vos en Lara Zevenberg, die nu lekker aan het chillen is in Malmö. Chillen, ja. Hard werken, hoor. Ja. Ik bedoel, tussen 9 en 5 en dan is het... Zij zegt dat ze 10, ja, ze pakt wel 10-12 uur per dag, oh, denk serieus? Ik. Ja, want ja, het is Songfestival, hè, dus dat is knallen. Ja, want zij is speciaal voor jullie podcast naar het Songfestival gaan? Of voor nu.nl? Nee, dat doet ze al heel lang. Ah. Ja, dus wij werken eigenlijk allemaal bij nu.nl. Zij gaat al heel lang voor het Songfestival. En ze is nu eigenlijk de chef entertainment, zeg maar. Maar okay. Het Songfestival en Wie is de Mol vindt ze nog zo leuk. Die geeft ze niet uit handen. Okay. Dat is lekker zelf. Het lijkt wel alsof ze fan is van Afrotros-programma's. Ja, dat lijkt zo. Ja, ja, ja. Jullie bespreken interessante nieuwtjes over beroemde mensen. Ja. Joost Klein is nu een van de beroemdste Nederlanders. De Achterklap podcast, je gaf net al zelf al een beetje aan wat de term achterklap betekent. Hoe vind jij het om naast de explainers die zo serieus zijn, af en toe heel zwaar beladen zijn, om even lekker een achterklapje te maken? Ja, dat vind ik dus echt heerlijk. Want ik merk gewoon, zeker dit jaar, het nieuws is zo heftig geworden. Vorig jaar eigenlijk ook al, met natuurlijk de oorlogen, nog meer oorlogen, klimaat. Het is allemaal, je wordt er bijna depressief van. Dus die afwisseling vind ik echt, echt heerlijk. Gewoon even iets anders, iets luchtigers. Ja, hoe ziet jouw maakproces eruit? Ik bedoel, hoe begin je, wat doe je? Voor de podcast? Ja. Nou, we nemen meestal op donderdag. En dan eigenlijk dinsdag zitten we al met elkaar te bespreken. Waar gaan we het over hebben? Welke onderwerpen snijden we aan? En dan kunnen zij alvast bijvoorbeeld dingen nabellen. Als dat, want het is wat je zei. Of nee, dat zei je eigenlijk in het vorige gesprek. Maar het blijft nu.nl. Dus we moeten inderdaad wel... We gaan niet roddelen of dingen die niet feitelijk onderbouwd zijn of die we niet weten. Dus we gaan dan wel achter dingen aanbellen om te kijken hoe zit dat. En dat doen we dan al eerder. Maar het is ook heel veel een kijkje achter de schermen. Dus dan, omdat Lara is dan daar geweest of bij het Songfestival, of onze verslaggevers zijn geweest bij rechtszaken. En dan nodigen we die ook uit en dan komen die zelf vertellen. Bijvoorbeeld over onze verslaggever die de Maxima actrice had gesproken, die hem meteen helemaal had ingepakt en dat soort dingen. Dus ook, het is ook een beetje een kijkje achter de schermen. Ja, want ik luister zelf ook. En ik hoorde ook dat jullie het vooral ook over de presentatorentransfers hebben. Zo heeft Ziggo Sport en Talpa, die hebben op een gegeven moment iets gepubliceerd. En dat heeft nu.nl zo overgenomen, maar dat klopte ook weer niet helemaal. Dat zijn een beetje de soortgelijke nieuwsitems die jullie dan vooral wat meer tijd en aandacht geven voor in de podcast, die eigenlijk niet passen op de website van nu.nl. Precies. Het is ook echt een beetje soms welke keuzes wij maken. En want we hebben bijvoorbeeld over Kate Middleton natuurlijk gehad. En dat we dan soms in die rabbit hole zaten. En toen bleek natuurlijk uiteindelijk dat het super heftig was. En dat ze kanker had. En dan blikken we ook terug op van oké, weet je, we hebben er eigenlijk zo over gerold, zaten we niet te diep erin. Het is ook een soort reflectie met hoe wij werken, wat wij maken en of we er een volgende keer anders mee om zouden gaan. Ja. Hoe is die samenwerking tussen tussen jou en Michiel en Lara? Ja, super, super leuk. Ja, ik voel me eigenlijk inderdaad helemaal alleen, want het gaat eigenlijk helemaal niet om mij. Het gaat meer om ons drieën. En ja, want zij horen er eigenlijk drieën. Ook bij te zijn. Zij horen er gewoon bij te zijn. Michiel die dacht, joejoe, het is nacht. Het is nacht. Nee, Michiel had wat anders leuks al. En Lara zit dus in Malmö voor het Songfestival. Ja. Dus it's just me. Maar eigenlijk gaat het een beetje om ons drieën. Natuurlijk, ja, het is wel een soort kletspodcast, zoals je dat dan noemt. Dus het gaat een beetje om ons drieën en de chemie en dan de onderwerpen die we bespreken. Maar wel goed beluisterd. Ik bedoel, het is een product van nu.nl. Maar ik denk dat nu.nl daar heel erg blij mee is. Want jullie hebben best wel veel, veel kliks. Ja, zeker. Dus dat helpt natuurlijk enorm dat je het gewoon op de voorpagina van nu.nl kan zetten. En dan zie je dat inderdaad ook. Dus dat is super fijn. Maar wat leuk is bij nu.nl is gewoon, het is echt geboren. Volgens mij, ik heb het vandaag nog gevraagd aan mijn chef. Die dacht 's ochtends, oh, dat is misschien wel leuk. En toen stonden we s'avonds voor een borrel. En toen ging het echt zo, oh ja, zullen we niet een achterklappodcast maken? En toen zeiden we allemaal, ja, leuk, leuk, leuk. En ja, dat was het. En in de middag kon je al beginnen met brainstormen. Bij wijze van, ja, echt. Ja. En dat is fijn aan nu.nl. Vanessa, heb jij geluisterd? Ja. En wat vond je ervan? Ik heb net geluisterd naar die over Joost Klein. Ja, het is gewoon alsof je een beetje in een kroeg zit en aan het, ja, wacht, ik praat er dan niet mee. Maar het is zo'n kroegig gesprek. Gewoon, er zit wel wat diepgang in. Maar het is luchtig en je krijgt een beetje het nieuws dan het, niet business nieuws, maar hoe noem je dat nou? Entertainment nieuws krijg je dan gewoon een beetje binnen. Maar het is gewoon lekker relaxed. Mijn is heel zwaar, maar dit is gewoon relaxed. En dat is wel leuk. Ja, dat is eigenlijk wel echt het idee. Is dat zeg maar ook wat jullie willen bereiken met de podcast? Ja, en ook gewoon, nou ja, dat is natuurlijk sowieso, er zijn ook veel meer nieuwsmeiders. En ergens snap ik dat zelf ook. Het is dat je ook dingen wil aanbieden waarvan mensen gewoon even lekker luchtig kunnen luisteren. Ja, en als je dan op een gegeven moment keuzes moet maken, welke nieuws valt dan precies onder achterklapnieuws? Ik bedoel, wat zou een droomopstelling zijn voor een podcast waarvan je zegt, oké, als het dit en dat, dit zijn de juiste ingrediënten om een podcast te maken waarvan ik zeg, ja, dit is het. Ja, dat is wel heel lastig, want zelf, we zijn dus ook nog maar 5-6 afleveringen verder, dus we zijn zelf ook nog een beetje in het maakproces en ontwikkeling. Wat valt er wel onder? Hoe gaan we het aanpakken? Waar focussen we wel op? Dus dat is nog een beetje bezig. Maar het liefst zouden we zeker ook wel iets wat we zelf hebben meegemaakt, waardoor we dus kunnen toevoegen wat onze eigen ervaringen met iemand zijn. En we kijken toch ook wel naar wat heel veel bekeken of belezen is op de site, waardoor we weten dat dat de mensen interesseert, waardoor we er weer iets aan toe kunnen voegen. En wat voeg jij zelf toe? Want ik weet dat Michiel de drama, de voice of reason is die ooit genoemd, maar tegenwoordig hij gaat helemaal goed op. Hij gaat helemaal lekker op drama en alles. Lara, die is volop bezig met entertainment. Wat voeg jij toe aan de podcast? Ja, ik ben meer een beetje de gespreksleider, is het idee. Maar dat is soms ook, ja, we weten van alles wel wat. We hebben allemaal ook wel een mening. Dus wat dat betreft geef ik ook gewoon mijn mening. En ik ben soms gefascineerd door koningshuizen. Mm-hmm. Ik denk dat ik fan ben, maar dat is niet echt. Maar het fascineert mij gewoon dat je geboren wordt en dan in zo'n glazen kooi zit. Ja, het lijkt me echt afschuwelijk. Dus daar heb ik ook nog wel veel video's over gemaakt of dingen over gemaakt. Dus daar weet ik dan soms ook dingen van. Ja, zou jij dat ook afschuwelijk vinden? Nee, man. Nee? Sorry, nee. Ah, ik ben prinses. Als ik koning of koningin of zo. Prinses. Nee, sorry, ik zou het heerlijk vinden. Ja? Ja, denk het wel. En van welk land zou je het liefst prinses? Ghana. Wat? Ghana. Ghana? Sowieso. Lekker. Ja, of gewoon Nederland, want hier ben ik geboren of getogen. Maar ja, of in Ghana. Maar er is toch zoveel druk en er komt zoveel op je af en er wordt op je gelet. Hey. Wanneer zie je die mensen eigenlijk? Alleen in Nederland dan alleen met Koningsdag? Misschien moeten ze op bepaalde momenten er zijn. Maar sorry, kijk, misschien omdat ik het ook niet heel actief volg. Maar ja, weet je, de middelste dochter ging studeren in UK op een privéschool. Ja, sorry man. Ik zou dat helemaal top vinden. Ik hoef geen social media te hebben, want je moet undercover blijven. Top. Ja, ik zou echt. Roos kijkt je aan en denkt van wow. Jij zou dit niet willen. Nee, want ik zie ook die druk op die meisjes inderdaad. Mm. Vrouwen zijn natuurlijk inmiddels. Die prinsessen is echt niet normaal wat mensen erover zeggen, wat ze erover schrijven. De meningen die mensen hebben. Zij kan geen VMBO doen, hè? Nee. Zij kan niet rustig MBO doen. Oké. Ja. Amalia wordt bedreigd. Ja, dat is wel zo. Oh ja, dat is wel zo. Ja. En die middels, ze moet presteren. Als ze niet met gymnasium ateneem komt, Ja, oké, maar dat moest ik ook. Dus er is niet zoveel anders. Ja, sorry, jij, ik moest VWO. Ik moest naar de universiteit. Dat is mijn leven nu ook al. Oké. Nee, maar die druk. Toch, die druk. Okay. En je hebt geen keuze. Dit is wat jij moet worden. Ja. Ja, ik weet. Ja, ja, nee. No, en het Britse koningshuis is nog erger. Ja, die, okay, die vind ik ook wel heftig. Ja, maar dit is, die gaan te ver. Die gaan ja, te maar ver. Weet je, kijk, nee, weet je waarom het eigenlijk heftig is? Het is heftig door dus de mening van andere mensen. Dus dat een Johan Derksen commentaar kan hebben op het lichaam van Alexia, het zei de middelste. Ja. Dat vind ik idioot. Dat een oude man het okay vindt om zijn mening te hebben over een jong meisje. En dat. Dat vind ik eigenlijk heel raar. Dus ik heb eigenlijk meer. Ik denk dat we niet hun. Ja. Ik vind het heel raar dat als mensen het okay vinden dat er zo over andere mensen wordt gepraat. En ik denk dat we het veel meer daarover moeten hebben. Ja. Over hoezo voelt iedereen zich zo vrij om commentaar te hebben altijd op uiterlijk van andere mensen, uiterlijk van kinderen. Mm-hmm. Want Alexia is niet eens. Is hij al 18? Ja. Oh, nu echt? Is al 18? Ja, zij is al 18. Hey, gaat Vanessa, zo snel. Je wordt oud. Je wordt ja. oud. Over wie het ook best wel gaat op het internet is Britney Spears. En jullie hebben daar ook over gesproken, toch? Ja, klopt. Ja, ik heb even een stukje meegenomen. Ja. Nou, ik zag die foto's en ik dacht, oh god, daar gaan we weer. Inderdaad, gewoon die paparazzi beelden van haar, die, waar ze gewoon, nou ja, je ziet gewoon in één ogenblik dat het niet zo lekker met haar gaat. Zij was dus in een hotel in L.A. En daar zou ze eerst al voor overlast hebben gezorgd. Toen is de politie daarheen gegaan. Die zijn toen weer weggegaan. Ze zou personeel belasten gevallen, andere gasten. En dus er was een politiemelding van een vrouw die de descriptie aan de descriptie van Britney Spears voldoet. Toen zijn ze vervolgens, is ze met haar nieuwe vriend is ze naar de hotelkamer gegaan. Daar schijnen ze hele erge ruzie te hebben gekregen. En toen is er een ambulance gekomen. Daar is ze uiteindelijk niet mee weggegaan. En vervolgens deelt zij op Instagram bizarre verhalen, bizarre beelden, geluiden. We gaan er geloof ik naar luisteren. We leggen eerst even, want ze vond zelf allemaal fake nieuws ook, toch? We gaan eerst even zeggen wat zij zegt, wat er aan de hand was. Fucking idiot here tries to do a leap in the living room at the chateau. And I fell. Embarrassed myself. And that's it. Paramedics came to my door illegally. Of course, caused this huge scene, which was so unnecessary. And all I needed was ice. Ja, dus ze zegt valt allemaal mee, maar even later zit ze dan toch een beetje te huilen erover. En dit was het ook. Dat stukje dat ze huilt. En ze haalde ook nog haar moeder erbij en dat het allemaal aan haar moeder lag. Het leek echt een beetje rants dat je denkt. Ja, maar op zich zeg maar, ik wil hier toch even iets zeggen. Want zij zit op Instagram, zit ze de hele tijd te ranten. Dat is zeg maar sinds het moment dat zij echt weer zeggenschap over zichzelf heeft. Zeggen mensen, okay, maar was dit een goed idee? Ik vind dat vrij een heftige uitspraak overigens. Is zij er mentaal okay genoeg voor om voor zichzelf te zorgen? Ze heeft bijvoorbeeld heel veel honden. Kan ze voor die beesten wel zorgen? Kan ze wel voor haar eigen huis zorgen? Daar zijn echt zorgen over. En dat is niet voor niets. Want ik bedoel, ze heeft ook gewoon echt heel erg veel mentale hulp gehad in de tijd dat zij onder voogdijschap zat. Ja, dat waren serieuze gesprekken over onze Britney Spears. Dit is niet heel luchtig eigenlijk. Nee. Nee, en Britney is natuurlijk ook best wel heftig. Er zijn ook allemaal documentaires gemaakt dat zij natuurlijk door de media ook is gestalkt. En als vrouw zijnde en als moeder zijnde. Dus het is eigenlijk geen wonder dat zij natuurlijk. Ja, wat dat betreft. Ja, nou eigenlijk wel. Ja. Alleen nu zie je. Ja, ik weet niet of jullie die foto's hebben gezien van vannacht. Maar het is echt. Van vannacht? Het was dus vannacht dat ze vorige nacht. Dat ze uit dat hotel kwam met alleen een deken om en op de blote voeten en huilend. En dan denk je, ach, meid. Vanessa, jij bent echt groot fan van Britney Spears, toch? Ja, ik vind Britney Spears echt. Wat zij allemaal heeft meegemaakt, ik vind haar echt krachtig. Ik ben echt nog aan het wachten. Oh, haar zou ik ook willen interviewen voor mijn podcast. Want ik kan niet wachten tot het moment dat zij weer een beetje sane is en dan eindelijk haar eigen verhaal kan vertellen. Want iedereen praat erover, iedereen heeft er een mening over. Maar wanneer gaat Britney Spears nou eindelijk zelf praten? 2 jaar geleden of zo, toen die conservatorship werd geëindigd, toen heeft zij 20 minuten lang gesproken in die rechtszaal. Ik heb dat geluisterd, meerdere keren. Dan hoor je de echte Britney Spears. Zij is niet zo cray-cray als iedereen haar doet lijken. Zij had een show in Las Vegas die ze elke week zelf opzette. Iedereen zelf aanstuurde. Ik geloof gewoon, die echte creatievelingen, er is altijd zo'n grens. Super creatief en af en toe sla je even door. En dat is zij. Dus ik kan niet wachten totdat zij gaat praten. Echt ze heeft niet. Wel een boek geschreven. Dat is onlangs uitgekomen. Moet ik het lezen? Ja, denk het. Ja? Nou ja, dan vraag je natuurlijk ook af in hoeverre is dat echt haar stem. Maar ze heeft het wel helemaal gepromoot. Ze was er zelf wel heel blij mee. Maar dat doet je wel pijn, als je het er zo ziet. Ik bedoel, ze plaatst best wel veel content. Ja. Op Instagram vooral. En dan zie je niet meer de Britney Spears van Hit Me Baby One More Time. Nee. Veel naakt of gewoon in de ze is altijd een dans in haar huiskamer en op zich moet ze natuurlijk lekker zelf weten. Nee, klopt inderdaad. Nee, maar het is wel een beetje You Go Girl, maar het is wel moet je dat aan de hele wereld laten zien. Maar af en toe zie ik dat soort dingen, dan denk ik van zit ze gewoon niet in een psychose of zo? Snap je? Ja, denk ik misschien. Dat ze misschien helemaal door medicatie of door externe factoren niet meer er zelf is. Want haar vader speelde ook een grote rol, toch, in deze hele situatie? Ja, want die had dus de conservatorship over haar. Dus die had beheer over al haar geld, alles wat zij mocht doen in het leven. Die was gewoon een soort van haar pion van haar eigen leven. Maar ze moest wel elke week optreden in Las Vegas, elke week de show neerzetten. Want dat bracht extra geld binnen en hij beheerde dat allemaal. Ja. Maar ze is zo crazy. Ja, ze is wel echt misbruik van haar gemaakt in dat curatorschap. Ja. Zeker weten. Ja, nou dus, goed, dit is misschien een van de zwaarste materie die de Achterklap podcast ooit heeft geproduceerd. Nou, het gaat soms nog wel vaker over die Derksen rel en zo. Dat heb je natuurlijk, dat kom je ook niet altijd aan. Ja, we gaan het ook hebben over Joost Klein. Want ook daar wordt best wel vaak gesproken over in jullie podcast. Zullen we gewoon even gaan luisteren weer? Dus hij pakt gewoon die blauwe kip erbij om even mensen op het verkeerde been te zetten, iets verder te zakken. En dan straks knalt hij weer. Die blauwe kip, jongens, wat was dat? Ja, dat is dus zijn beste vriend Appie Mussa. Dat is even belangrijk om uit te leggen aan mensen. Ja, die in het pak zat. Die heeft een blauwe kip op het podium. Even voor de mensen die het niet gezien hebben. Er zullen mensen zijn die dit niet hebben meegekregen, jongens. Die hebben dus deze context nodig. Ja, daar ben jij voor, gelukkig. Ja, daar ben ik voor. Maar die heeft hij dus in dat blauwe pak gehezen. Maar de afgelopen dagen heeft Joost meerdere keren video's op Insta gezet, waarbij die erop hint dat die blauwe kip vandaag niet meer terugkomt. Dus ja, ik denk gewoon echt dat het toch een soort opzetje is geweest van Joost om ons op het verkeerde been te zetten. En dat we vandaag tijdens deze tweede repetities weer echt andere elementen gaan zien. Ja, en hij was ook best wel uitgesproken over het feit dat hij het niet leuk vindt dat er beelden van de repetities worden gedeeld, omdat hij het verrassingselement wil behouden, toch? Dus denk je dat hij expres gewoon andere dingen doet tijdens de repetitie dan hoe het er uiteindelijk uit gaat zien? Mag dat überhaupt? Ik was maandag bij het uitzwaaimoment. Dus zeg maar, dat is zo'n momentje. En dan staan we met 10 journalisten staan we wild te zwaaien naar de artiest die dan gaat. Het klinkt echt idioot, maar dit is mijn werk. Dit is mijn werk. En daar zei ik tegen Joost van, ik weet dat je het niet leuk vindt. Dus je kunt ook gewoon nu alvast aan mij vertellen wat we gaan zien. Dan heb je zelf het nieuws gebracht. Nou, daar viel hij helaas niet voor. Leuk, maar hij zei wel van, jammer. Toch? Dank je. Maar hij zei wel van, maar je laat van een goochelaar toch ook niet de repetities zien? En ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Als je mensen een beetje wil verrassen, dan wil je gewoon nog niet te veel laten zien. En dat is tot nog toe wel gelukt. Ze hebben echt maar een beperkt aantal shots laten zien. En Michiel, om jouw antwoord te geven, terwijl je het best wel weet, je mag tussen repetities wel nog kleine dingen aanpassen. Dus bijvoorbeeld, kostuums kunnen nog aangepast worden. Er kunnen nog visuals die op de achtergrond aangepast worden. Dus er kunnen echt nog wel dingen gewijzigd worden. En ik denk eigenlijk dat Joost daar naartoe werkt. Want je zag op een van de beelden dat Joost op de achtergrond iets heeft met, en daar stond iets van voor 38% geladen. Ik denk dat we vandaag gaan zien dat hij voor 60% geladen is. En dan volgende week bij de repetities, dan zien we echt hoe het eruit gaat zien. Ja, dit is weer een beetje achterhaald inmiddels. Want bij de tweede repetitie is dus geweest. En de blauwe kip, of vogel, wat het is, die zat er nog steeds. En Lara heeft dus daarna Cornald Maas geïnterviewd. En die zei dat je eigenlijk na de tweede repetitie is het klaar. En kun je eigenlijk niet zoveel meer veranderen. Ja, ik snap wel toch dat, een blijvertje. Ja, nee, maar ik snap ook wel dat Dat mensen dit graag willen horen. Want je krijgt toch wel extra info zonder dat je daar al te veel moeite voor hoeft te doen. Ja, en Lara weet echt veel, want die doet dus al jaren het Songfestival. Dus die let daar ook overal op. Die zit in Malmö, dus die weet ook echt wat er speelt. En Lara, die zit nu in Malmö. Ik bedoel, supergoeie verbinding. Het klopt. Klonk alsof ze gewoon naast jullie aan tafel zat. Ja, dat duurde wel. We hadden anderhalf uur gedoe met de techniek, maar uiteindelijk lukte het. Ja. De blauwe kip, dat was wel even een dingetje, toch? Ja, en dus nog steeds, want iedereen vraagt zich af, wat doet hij daar? Die, ja, maar ja, het is eigenlijk ook wat zij ook nog vertelt. Het is natuurlijk super marketing daar, Joost Klein, echt super goed in. Hij weet wat hij doet, hij heeft er een plan achter. Hij heeft dus op TikTok dan allemaal dingen gezegd. Waar is de blauwe vogel? Die zit ergens voor het laatst daar gezien. Dus hij gebruikt alles om zijn, ja, zichzelf te promoten. Ja, en degene die dat pak draagt, dat is Abdel Moussa inderdaad. Ja. En die heeft denk ik veel meer volgers dan Joost Klein zelf op TikTok. Oh ja, is dat die zo? Die is super bekend, die is super populair. Ja. En mensen zouden hem misschien niet herkennen in dat pak. Of wel? Nou, ja. Als je weet hoe hij eruit ziet, dan... Sorry. Ik wil even gaan checken hoeveel volgers hij had op TikTok. Sorry, ik wil even checken. Dat is de echte radiomaatje. Ja, meteen even fact checken. Ik doe je ding. Maar ja, hij is wel echt wel heel groot op TikTok. Ondertussen wacht ik heel geduldig tot Vanessa het antwoord weet. 1,1 miljoen. Ja. 1,1 miljoen. En bereid om zo'n kippenpak te dragen, dat vind ik je echt humble. Dat vind ik gewoon dat je wel... Ja, respect. En Joost Klein zit op 907.000. Oeh, ja, dus duizend. Is ook bijna een miljoen, maar aanzienlijk, ja, 100.000 minder. Ja. Ja, maar deze Abi Moussa heeft niet de following meegekregen van de recente berichtgevingen omtrent Songfestival. Nee. Ik bedoel, die exposure heeft hem natuurlijk tot 9 ton gebracht. 1,1 miljoen. Nee. Joost Klein. Oh, Joost Klein. Ja. Oh, zo. Ja. En Abi Moussa heeft het allemaal zelf moeten doen. Ja, die is gewoon online comedian. Zo, die is echt goed. Die is echt goed. Oké. Wat denk je? Want hij is gezakt in de peilingen. Wat gaat onze Joost doen? Ik denk niet dat hij gaat winnen. Nee? Wat? Omdat ik denk dat uiteindelijk de jury misschien niet zoveel punten geeft. Snap je? Het is toch een combi uiteindelijk in die finale. Dus misschien wint hij de public vote, maar van de jury... Ik moet je wel heel eerlijk zeggen... Ik weet niet wat de rest gaat doen. Jij reageert heel verbaasd, Vanessa. Dus jij denkt dat hij best wel hoog gaat eindigen. Ja. Maar toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, dacht ik... Nou, deze guy gaat de finale niet eens halen. Wat? Toen ik deze tune voor het eerst hoorde, dacht ik... Was gelijk, dacht ik... Nee, ik ben niet eens zo'n hacker-chick, maar deze tune is echt wel goed, hoor. Ik moest er echt in komen. Ja? Ik zag hem voor het eerst bij Lubach, ik dacht... Nee. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Die tune is echt goeie. Ja, en bij kinderen, echt mijn dochter, die hele school, die hele klas, joh, die zong het meteen mee. Ja. Dag daarna. Die tune werkt. Nee, maar ik zeg aan het begin, nu voel ik hem ook wel, hoor. Ja, maar alleen, te laat. Ja, ik denk dat heel veel mensen hem meteen voelen. Te laat, ik mag niet meer meedoen. Maar ja, Vince, ik weet niet, hè, want die bookmakers is toch ook gewoon een soort self-fulfilling prophecy. Als die bookmakers zeggen, dit gaat winnen, dan gaan mensen daar ook op stemmen, denk ik dan altijd. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat vorige jaren was. En ik weet niet zo goed wat de andere landen doen. De bookmaker heeft het wel vaak goed. We staan nu vijfde. Dames, het is super gezellig, maar het is al bijna 2 uur. Het gaat super snel. Jij wilde even in... ter ere van je co-host Michiel... wilde jij een nummer draaien van Taylor Swift. Ja, klopt. Michiel is echt een Swiftie. Dus hij heeft ook al die nummers beluisterd van haar nieuwe album. Mm. En Okay. Goed, laten we luisteren. Dan kom ik zo meteen terug met een podcast-tip. Maar nu eerst even de Swiftie voor Michiel. Episode and still love the show. Who else decodes you? And who's gonna hold you like me? And who's gonna know you? It's not me. I laughed in your face and said, you're not Dylan Thomas, I'm not Patti Smith. Chelsea Hotel, we're modern idiots. And who We declare Charlie Puth should be a bigger artist. I scratch your head, you fall asleep like a tattooed golden retriever. But you awaken with dread, pounding nails in your head. But I've read this one where you come undone. I chose. Yeah, Taylor Swift. Voor jouw co-host tijdens de podcast, Michiel. Luistert hij nu? Ik mag het hopen. Dan zal hij waarschijnlijk niet blij zijn dat ik hem halverwege even... Nee, dat is teleurstellend, denk ja, ik. Ja, inderdaad. Het lijkt alsof je zeg maar zo'n preview hoort voor een onbetaalde muziekbibliotheek. Ja, zo lijkt het wel. Ja. Als je alles wil luisteren, ga dan naar... Dan moet je betalen. Ja, precies. Goed. Ik zei net al, ik heb een tip voor jou. Ik tip deze week de Sportclash, de podcast die sport analyseert en bewondert met journalisten uit bijvoorbeeld Friesland en een Ajax-fan Jaap Stalenburg en Chris Woerts, sportman en Feyenoord-fan uit Rotterdam. En hier in hun podcast hoor je gewoon eigenlijk best wel veel sport en nog eens sport. En ik hou daar wel van en daarom tip ik hem. Vanessa, ben jij een sportliefhebber? Niet echt. Ik sport veel zelf, maar niet sportliefhebber als in kijken. Nee, en ook niet als in luisteren? Nee. Dan al helemaal niet, denk ik. Nee. En jij, Roos? Nou, ik heb wel heel lang gevoetbald. Ja? Dus ik was wel veel sport, maar tegenwoordig ook niet echt meer. Nee, oké, goed. Misschien dat jullie er niks aan hebben, maar dat de luisteraar denkt van... Oké, cool, bring it on. Laat maar even een stukje horen. Iedereen is heel sentimenteel over Vitesse. Maar als Vitesse verdwijnt, wie heeft er dan last van? Nou, ik vind wel, ja, ik ben veel bij die club geweest. Het is wel een club met historie. Op Nieuw Monnikenhuizen was een fameus stadion in Arnhem. Het is best wel een leuke club. Alleen op het moment dat daar het grote geld vanuit Oezbekistan en overal vandaan binnenkwam, ging het fout. Maar het is een hondstrouwe achterban. Het is een voetbalstad, Arnhem. Ze hebben een fantastisch stadion. Ik bedoel, daar verdwijnt wel iets. En denk jij dat ze Romeinen zijn? Ik denk dat het heel lastig wordt. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om de recensiecommissie te overtuigen van de goede bedoelingen. Ook al zouden de schuldeisersakkoord gaan, hebben we nog steeds het gezeik dat de band met Abramovich en Chelsea en het Russische inmenging, dat het nog steeds heel lastig is om daar een goed oordeel over te geven. Maar goed, het lijkt nu net alsof Nederland ophoudt te bestaan als Vitesse verdwijnt, jongens. Wageningen, Veendam. Ja, SVV, waren veel kleinere Haarlem. Clubs, Chris. Nee, joh, ben je gek. Veel kleinere clubs. Vitesse is groot gemaakt door de gedachte dat Karel Abels, als hij dacht dat hij de top 3 ging aanvallen. En dat is kansloos gebleken. En geloof mij nou, als Vitesse verdwijnt, hebben wat mensen, supporters, de Daya supporters, daar moet ik eerlijk toegeven, die hebben daar last van. Maar iedereen gaat de volgende dag gewoon naar zijn werk. En dan staat er een fantastisch groot stadion leeg, dat Gelderdome. Dat vind ik ook wel een ding. Daar moest hij dan een concerthal van moeten maken bijna. Ja, of gewoon afbreken en denken van die huizen die neer gaan zetten. Wat een grote woningnood in Nederland. Zet er 3000 huizen neer. Nou, goed. Als je fan bent van voetbal, van sport, dan is dit misschien een podcast waar je graag naar wil luisteren. Elke dinsdag komt er een nieuwe uit. Maar voor nu zijn wij aan het einde gekomen van onze podcast. Gids Vink, aflevering 241. Vanessa Akka, bedankt. Ik heb echt even met je gelachen vandaag weer, hoor. Dankjewel. Ja, ik vind het ook leuk om hier weer te zijn. Want ik heb lang radio gemaakt, een tijdje niet gedaan. Nu ben ik hier en ik snap helemaal waarom ik het deed. En misschien ga ik het wel weer doen. Het begint weer te kriebelen. Ik zie dit. Hartje gaat sneller kloppen. Ja. Ze was net gewoon even snel een co-host. Ze ging even snel nog wat voor me opzoeken en zo. Super tof. Oh, ja. Dus ik heb echt met je gelachen, Vanessa. Dankjewel. En Roos de Ridder, jij ook bedankt. Ook een hele fijne bijdrage aan de Vink aflevering 241. De Achterklap podcast van Roos natuurlijk te checken en te horen op alle podcastkanalen. En Vanessa die komt nog met een paar nieuwe, gloednieuwe Onze Ouders podcast afleveringen. Ook op alle podcastkanalen. En YouTube. Ga je filmen? Ik heb het altijd al gefilmd. Oh, serieus? Het staat nu gewoon op YouTube. Oh, nee. Ja, dan kan je mijn spangenhoofd zien. Ah, je spangenhoofd. Nee, dan kan je me gewoon zien, live, real. Ja, ik film het en ik maak dus podcast. Oké, nee, ik heb alleen de Spotify-variant bekeken. Maar misschien is het ook wel leuk om een podcast met film te bekijken, waardoor je ook de non-verbale communicatie van een ander kunt zien. Zeker bij die van jou is het heel belangrijk. Ik denk het wel. Het is allebei even warm, denk ik. Maar het is gewoon wat je fijner vindt. Ja. En ik luister of kijk veel YouTube, dus ik dacht ik doe het ook daarop. Oké, goed. Bedankt, dames. Wil jij eerdere aflevering van Vink terug horen? Ga naar je podcast-app. Abonneer, zodat je niks hoeft te missen. En ik zie je bij de volgende Vink. Slaap lekker voor straks. NPO Radio.